لا الہ الا اللہ

ہوا سنگیب دیکھے باد شفاعت کے تیرے گواہ، بولو میں اے رضا رضا رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا رضا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا للحبیب، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مولود کی گھڑی ہے، چلو مینا کے گھر پر، مولود کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں رسول اللہ کی، بولو بولو بولو ہے حشر پہ عزت رسول اللہ. میٹھے میٹھے سنائی بھائی اور مدری چند کے ناظرین، الحمدللہ اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے میدان محشر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کس کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں گے، ہمارے گناہوں سے ہمیں بخشش دلوائیں گے، اور کن کن کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد درکار ہوگی، اور یوں آقا کے اختیارات کا اس میں بڑا ذکر ہے، تو آقا کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور بہت ہی پیارا کلام ہے. تو ہو سکے تو اس کلام میں جو اشعار آپ پڑھ سکتے ہیں ساتھ مل کر پڑھے، ورنہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، انشاءاللہ تعالی بہت سرور آئے گا انشاءاللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاورا عرش جس کو جو سے ملا، لاورا عرش جس کو جو بٹتی ہے کونین میں مت رسول اللہ کی، بولو بٹتی ہے کونین میں مت رسول اللہ کی، دیکھو بٹتی ہے کونین میں مت رسول ان کا خدا سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، رہل سنت کا بیڑا رسول اللہ کی، بولو نجم ہے اور نام ہے رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائے گناہگاروں ٹوٹ جائے یہ گناہگاروں کے کورتے دوبل، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول میں دھل جائے سیاں کاروں کے جوش میں آ جائے اب، جوش میں آ جائے اب، بولو جوش میں آ جائے اب، ہم جوش میں آ جائے اب، بولو جوش میں آ جائے اب، ہم جوش میں آ جائے اب، رحمت رسول اللہ کی، کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. ایک میں مجھ سے سو لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. اس گلی اس گلی کا اس گلی کا سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اس گلی کہ اس گلی ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ردا پیارے دلیل بے پشانی ہے وہ ہے اللہ والے جو کہے والی تجھے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے ہزار پیتے ہیں صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کا کلام, تمام بھائی مل کر شامل ہو جائیے. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل مہک کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترارے ہوئے ہیں، آنے السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل گزشتہ کل مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے مسواک شریف کے حوالے سے کافی ترغیب دلائی اور مسواک شریف کی سنت کو اپنانے کے لیے کئی مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے، اور بالخصوص ہمیں اس پر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، ہماری توجہ کو مائل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ آنے والا ہفتہ جو ہے یہ ہفتہ مسواک منایا جائے، یعنی مسواک شریف کی سنت کو خود بھی اپنایا جائے اور اسلامی بھائیوں تک بھی اس سنت کے پیغام کو عام کیا جائے، اور یوں یہ ہفتہ منایا جائے گا جس میں مبلغین انشاءاللہ عزوجل اپنے درس و بیان میں اور اسی طرح چوک درس میں مسواک شریف کی ترغیب دلائیں گے، تو الحمدللہ ہم بھی حصول برکت کے لیے مسواک شریف کے چند فضائل سنتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسواک شریف کے بارے میں تین احادیث مبارکہ۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، نمبر دو، جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے. نمبر تین، تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالی کو راضی کرنے والی ہے. اسی طرح مسواک شریف کے کچھ طبی فوائد بھی لکھے ہیں کہ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز اور معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے ہم سب بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت کو ہم ضرور اپنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ نیت کرتے ہیں کہ مسواک شریف کی سنت پر ضرور ضرور ضرور عمل کیا کریں گے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ تو کچھ نعرے ہو جائیں، تو کچھ نعرے لگا دیجئے انشاءاللہ تعالی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا قیامت سردار قیامت، غفار قیامت، مختار قیامت، اجدار قیامت، شاندار قیامت، شہریار قیامت، حضور قیامت، اور نور قیامت، غیور قیامت، اس نور قیامت، رسول قیامت، اچھی کی قیامت، سچے کی قیامت، بشیر قیامت، نذیر قیامت، موہین قیامت، بصیر قیامت، نذیر قیامت، امیر قیامت، رؤوف قیامت، رحیم قیامت، رحیم قیامت، رحیم قیامت، طیب کی قیامت، طیب کی قیامت، اچھے کی قیامت، مقبول قیامت، مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مدنی بغداد بولا جلوہ دکھائے